tonę, tonę, tonę, tonę w twoim ciele. Może dziś nie zrobię nic głupiego, chociaż nie wiem. Żyjemy raz, wierzymy jakby to raz był. Wyślij mi lokację, patrzymy w te same gwiazdy. Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez drip. Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez ciebie. Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez drip. Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez ciebie. Pokój pełen pokus, pokój pełen lodu. Ona kiedy wchodzi tworzy pokój pełen wzwodu. Przepraszam za słowa, ale kurwa powiedz jak mam się zachować, kiedy wchodzi taka suć. Klub patrzy na mnie, cały klub. Ona pyta czy ją kocham, mówię że nie. Serce pękło w pół, a więc muszę zabrać. Serce pękło w pół, a więc muszę zabrać dwie. 1000 złotych zmienię w 1000000 dla gangu. A gram w tonę. Ona zrobi wszystko dla gangu. Chodź zabrać żonę. Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę w twoim ciele. Może dziś nie zrobię nic głupiego, chociaż nie wiem. Żyjemy raz, wierzymy jakby to raz był. Wyślij mi lokację, patrzymy w te same gwiazdy. Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez drip. Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez ciebie. Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez drip. Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez ciebie. A, B, C, D, E, F, G, T, R, A, M, G, S, M, S i B, D, S, M. BRTDZ, BDG, 2115, SBM. Ona chce to na masę, ona chce to naprawdę. Mam masę, tak jakby słuchała blachy. Ona chce, tak jakby szukała taty. FPS, forsa ponad szmaty. I nie czytam poradników, jak dziś można być bogatym. Tylko robię swoje. Wyszedłem z bloków, to mój ziom pogonił. Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę w twoim ciele. Może dziś nie zrobię nic głupiego, chociaż nie wiem. Żyjemy raz, wierzymy jakby to raz był. Wyślij mi lokację, patrzymy w te same gwiazdy. Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez drip. Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez ciebie. Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez drip. Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez ciebie.